ma ngeen déggoon ma re wax ne ci suma njël biin oto bi day pànn ñaar yëg nañ ko. Kenn ki am nay kele waaye ñu nu koy laal, kenn ki am nay kele amudi kele waaye ñu nu koy laal. Loolu moo nekkoon ci jamono ji booba ba ma koy wax. Ah fayal fayal tuuti fayal bi fi ne tuuti. Fay ko ma mën a su àndee su ma dee dégg damay wax damay wax rek duma mën a wax. Kon léegi naxe yi dafa yàgg te am ñu ko yëg am ñu ko yëgul. Ñi ko yëg nag bariwul xanaa ñuñ ko yëgal. Bu ko yëglee de am ñu xam ne ñoom dañ ko yëg waaye bu ko kenn yëglewul ñu defe ne mooy dëgg rek. Ci lu dëgg de sëriñ ana lu ko sos moo de xam-xam. Saalibe lu ko sos moo de réeréem bi. Moo tax sëriñ bi mat sëriñ taalibe bi taalibe bi de taalibe. Waaye nag sëriñ gi sax ci genn kër rek taalibe gi sax ci genn kër rek ko jiddi di sëriñ ko jiddi di taalibe. Sa paaska ni rek nag jëmp kepp xam du noonu de du noonu de nga seet seetantalu rek waaye du noonu. Ana faana ah ñu ngi door de rek ana kii foofu la ne Adama Ndiaye mbay fet ana mbay fet mbay fet am na ñu ko yëg nag ñaar yëg nañ ko bu kenn ki yëg na ko waaye ñu moo koy laal waaye am nay kele kenn ki ñu mën a koy laal waaye amuñu kele. Moo de alaaj yi reñ ci ñafeer moo koy yëg ci ñu moo koy laal. Ba démb am na ko ma cee waxtaana barki démb am na gan gu ma fi yendu moo wax na cakk ndakaaru dee am na ko waroon laaj doomi alaaj yi ba di ko ne dégg naa ca Saalum dafa am ku ne fànn waaye ñu moo koy laal. Ana sëriñ bi lu mu ragal a laal alaaj yi ba lu mu ragal a laal loolu koy xamut lu mu ragal a laal xamut ci xam-xam loolu koy xamut mam mama fekk taalibeeb alaaj yi ba la mu nit mu ne ko ah mam kat la mu wax kat la mu wax kat kuy waxtaan nag man la nag. Mu ne waa ji ñëw ca ñëw moom kat la mu wax moo de alaaj yi ba xam ne na sa saw waaye fa ko xaayee xaay daf ko xamal aw ñu ñëw ba noppi te dellu ne leen këpp këpp nëbb ko ne leen nag bu ko ba ko kenn laal ba ay nit ak ñëw te ñu ñëw maa ngi koy laal. Moom nag fa dal ca digg ba jaamu yàlla ama fa ko ne ñu def ci jinni ci koor ci añ màkka ci génn mbay ma afrika day foofu ne ko foofu fixé yàlla fixé fixé fixé wu ko foofu ana fa mu ko fixé moo ne ci taw yi. allahu akbar. yooyu lu mu bari bari loo ko barilee barilee te amul a taw yii la ngay def amul taw yàlla jaamu yàlla ci taw yi rek la ko fixé taw yi it bu taaruf bi waaye bu tasalum bi taxu ñu yoo. kon nag jéem nag man ni ma koy waxee yëpp sax ni ma ko bëgg a waxee yëpp sax mënuma ko waxee. xelam mag ñi dëpp na dikk na lamm ñu mag yi dikk na. kon nag dama bëgg fu ma toogati bu ma amee ñu ma xam ne dama bëgg a def ci ñoom dara. sama gertoo gis la mbaa sama gertoo gis ci kele yi benn kele yi bari nañ fi ne ñàkkoon naa ko waaye yàlla jox na ma ko fi ne ñàkkoon naa ko ndax waaye yàlla jox na ma ko fi ne démb démb xendoo naa ak ñaata nit juróom ñaari nit. parce que saa démb lañ ma doon yi te su may waxaleen fekk fañ ne yéen a day ndikki daal ba gis jëmm ji ndax xam-xam bii ku ko laal ku ko laal daal mën ngaa ji ku ko génn ndax foofuñ ko woon xam-xamu maarifa tey ñi bind nañ maarifa rek waaye bindu ñu xamuñu ko. kon nag yéen ñi nga xam ne nàndal naa leen ci de yàlla nàndal na leen ci bopp yàlla leen nàndal ma nàndal ma leen yàlla leen nàndal li ngeen ci yor yàlla leen ko jox. kon nag sama sañoon fu ma toog dend yéen gisoo bi tey te bëccëg bi tey maa ngi leen soxlaa gis rek waaye te naa xaw ma fu ngeen ne xaw ma kat mbay fekk ngeen ne xaw ma ci pinc ma ngeen ne xaw ma fu ngeen nekk. waa gisuma la waa ko mbaar ma di ko ma ko kon nag mbir nangoo Mody Dieng Mody Dieng yaa ngi sa taaj ndax samay xaw wàcc ca seen dénc man waxtaan fa gannaaw gi it léeg-léeg ma daje ak yow waxtaan ak yow. waaye Mody Dieng li ma yàlla xamal ne ma def ko ci jàmm yi su fa kon ñëpp nangoo nañu kon safara gen kon sa fara génn ma ñëpp nangu loolu kon sa fara génn. kon nag gis ne laay xubbilal sa gan gi mu waxtaan ak mu taw waxtaan ak nit ñi. yàlla nangu ma xam ne yàlla nangu ma xam ne yàlla nangu ma xam ne yeneen si bi nangul la xam ne yeneen si bi nangul la xam ne yeneen si bi nangul la xam ne Cheikh Bamba nangu ko xam ne Cheikh Bamba nangu ko xam ne Cheikh Bamba nangu ko. waaw waaw dama Serigne Touba dénkoon lii danaa ko di dénk ba tey de def wax lu baax te di def lu baax lu baax lépp nga ci biir. wax lu baax def lu baax lu baax lépp nga ci biir lu gàtt la waaye mandat yépp nga ci biir lu gàtt la waaye mandat yépp nga ci biir ma nga xul nag kuréel def ko ñeenti dog boo jëlee beneen asalaamaaleykum xëy na nag bi nga ne subhanallah subhanallah subhanallah te mu dee ñaar ak juróom jàpp benn ba alhamdulilah alhamdulilah alhamdulilah ba mu dee ñaar ak juróom nga jàpp ba ca def laailaha illallah laailaha illallah laailaha illallah ba mu dee ñaar ak juróom nga jàpp benn ba wallahu akbar wallahu akbar wallahu akbar te mu ne ñaar fukk ak juróom seen doole di téeméer mu ne baax yaatu saalihaat mu dese ti julli sa julli feeg feegu foofu rek maam na lu manqué ñeen si tànk la nag yàlla lépp lu mu sakk te bëgg mu dem ñeen si tànk la koy wutal nit ki ñeent tànk la ame ñaari loxoom yii bu dee dox loxo yi fa ñuy jaw tànk yi di dëgg ba ci picc mi bu dee naaw balaa jóg tànk yi lay sëpp ci suuf bu baax mbagg yi door a jóg mu jóg ak lépp la mën a do rek balaa mën a dem rek bata naawe ñeenti mbagg yi ba tañ la gii su ko defee nag bu heggee noonu nga ne waxdahu la sharika lahu yow yàlla kenn nga la sharika lahu kenn du dégg de bokkale yow kenn du la bokkale yàlla kenn la moo di la ilaha illallah la ilaha illallah nag moo di kenn dubbuwul kurub yàlla yàlla rek a dibbu laa ilaha di benn buur bu xeeyee jaamu te jaamu ga dëgg ilaa laa kurub yàlla yàlla rek a xeeyee jaamu keneen koo mën a jaamu neen ngaa jaamu rek yàlla rek a xeeyee jaamu waaye leneen loo jaamu kurub yàlla la ngaa jaamu mënal la dara jaam na comme yow rek na nga xamee ne doom ji balaa juddu dañ koo amal biñ koy amal tàggut ci ko amal tàggut ko ci dana ko fi dafa xëy am rek yaa jéeg baa jéeg ku gën a jege sax waaye yëguñu ko dañoo ko jeex rek dañ jéeñ keneen yàlla moo la amee moo lay doxal mooy doxal sa mbir moo xam ne sa lépp bëgg jéen kenn leen bëgg jéen kenn leen kenn maam leen ni nga tëlee ci sa bopp xamula ci sa bopp dara man la ci sa bopp dara ni la lépp mel ci xembu ni nga mel ci sa bopp ganaar gi ni la mel ci boppam foofu ni la mel ci boppam xarum ci ma la mel ci boppam sa moroom ni ni man la mel ci boppam kenn mënu dara kurub yàlla yàlla rek a mën kon bëgg si ko kenn bu jéem kenn leen bu foo ne ndax kenn mënal naa la dara bu saayet bu baax la baat boobu la nga dégg nga dégg moo tax yàlla xooti jébbu la jébbu la moo di laa ilaha illallah laa ilaha illallah ñun firi ci waxu wolof moo di kenn amul kurub yàlla kenn joxul kurub yàlla kenn nekkaxu kurub yàlla yàlla rek a fi ne mooy doxal mooy def mari dund mooy doxal ndaa ba ñu wet waaye nañ ndaa yi ba ndox ñu ci def dinañ leen bàyyi fekk booboo xam ne ñu ko ñu def fekkaat tax ñu xamante ma damay wax wax. Dafa naan bisab tukkin bi bu dikkati ci xat ci weer ci fan fu mu fekk ab taalibe na ko màggal xootewut ko woon fenn moom xootewut ko woon Touba xootewut ko woon Bakki Bakki Baari di la ko fa ay noonam fekkoon fa lañ ko jëlee bis booba ñu jëlee ko fa nag su fekkoon danañ ko màggal fa màggalee benn bis moom na benn bis mu de bis booba lañu jëlee ko Bakki Baari kon Bakki Baari lañ koy màggalee waaye daf na fu fu mu fekk ab taalibe rek na ko màggal màggal ak Touba sama baay ma fa koy def moom ak moromam ci man la yëkk sëñ Modou Moustapha moo ko xoote xool waaye bu fekk na boo sëñ Touba santaane na sëñ Touba ko santaane sëñ Modou Moustapha ko xoote sëñ Touba moom daf noon bis fu mu la fekk bu la bis di fekk màggal bis ba bis la woon boo xam ne bisub jooy la ci xaam yi bisub sant yàlla la woon bisub mbir la woon ci Serigne Touba ndax moom lëggeeli borom lëggeeli yàlla boromam moom la ko defoon lëggeeli yonte yàlla Mohamed moom la ko defoon taalibe yi ñoom def ko njàppati feefar yi nga xam ne xamloon naa ñoom daf ko njàppati moo tax mu ne asiru mahal abraari xiina asiru wa sannal fardixa daaniyu maaka asiru masiri mahal axyaari lillahi di nabi wa maali li xayri laahi hawlu masiru dem na ba ci naan xuróorul waraa xaara nasara bi kaydi yi wa sannu sunoona wa sunoona xuróor dañ ko jël fa jëlee ba jëmee ndar ndar la tàmbalee téere boobu le siiru maa ngay dox man Bamba ma xalab raari xànd koy topp yi di saaba yi yent